Ci ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. A w nim wrocławska policja o najnowszym bilansie niedzielnego Marszu Narodowców. Policja podsumowała też marsz w stolicy. Szczegóły za chwilę. 6 osób zginęło w zamachu w Kabulu. Samobójca zdetonował ładunek w pobliżu jednej ze szkół. 3 osoby ranne, 6 zatrzymanych, 1 poszukiwana. To bilans wczorajszego marszu we Wrocławiu. Policja cały czas analizuje materiał filmowy i prosi mieszkańców miasta, aby pomagali w identyfikacji osób, które odpalały race i rzucały niebezpiecznymi przedmiotami w tłum. Tak mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu Paweł Petrykowski. Łącznie policjanci wylegitymowali 250 osób i tutaj chcę podkreślić, że wobec osób, które nie zastosowały się do tego polecenia zgodnie z przepisami, będziemy kierować materiały do sądu w związku z wykroczeniem. Dotyczy to również organizatorów tego marszu. 5 000 zł nagrody wyznaczył komendant wojewódzki policji we Wrocławiu za wskazanie osób, które podczas wczorajszego marszu organizacji narodowych rzucały racami i niebezpiecznymi przedmiotami. Po rozwiązaniu marszu wiele osób nie zastosowało się do polecenia. Te osoby też poniosą konsekwencje, dodaje aspirant sztabowy Paweł Petrykowski. Publikujemy na naszej stronie wizerunek jednego z mężczyzn, którego już policjanci zidentyfikowali jako tego, który jest podejrzewany o ten czyn. Pan komendant wojewódzki policji we Wrocławiu też tutaj wyznaczył nagrodę w wysokości 5 000 zł za wskazanie sprawców uszkodzenia ciała. Wobec zatrzymanych 6 osób, które niosły transparenty z treściami i symbolami zakazanymi przez prawo, policja gromadzi materiał dowodowy. Osobom, które po rozwiązaniu marszu nie zastosowały się do tego polecenia, grożą kary grzywny. 6 incydentów było w czasie marszu 11 listopada w Warszawie. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk poinformował, że poszukiwana jest osoba, która podpaliła flagę Unii Europejskiej, co było szczególnie niebezpieczne, bo dokonano tego w środku tłumu. Już w tej chwili publikujemy wizerunki osób, które udało nam się na ten moment ujawnić i będziemy dążyć zdecydowanie do tego, aby sprawców tego niezwykle nieodpowiedzialnego zachowania szybko ustalić i rozliczyć. I druga sytuacja to jest relacja pani redaktor jednej z gazet, gdzie kręciła materiał filmowy w tłumie, została znieważona, być może została naruszona jej nietykalność cielesna. W czasie marszu uszkodzono lusterka w 8 samochodach, zniszczono elewację małego punktu handlowego. Zatrzymano sprawców pobicia, zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności operatora kamery jednej ze stacji telewizyjnych. Jarosław Szymczyk dodał, że podczas marszu odpalono wiele rac, a funkcjonariusze na bazie materiału filmowego identyfikują sprawców. 6 osób zginęło, 20 zostało rannych w zamachu w Kabulu. Samobójca zdetonował ładunek w pobliżu jednej ze szkół w centrum miasta. W stolicy Afganistanu trwają protesty przeciw talibom, którzy w ostatnich dniach w prowincji Ghazni przeprowadzili serię ataków na mniejszość hazarską. Zamachowiec chciał się przedostać do protestujących, ale 200 metrów przed miejscem zgromadzenia został zatrzymany przez policyjny patrol. Większość ofiar to pracownicy wywiadu i policji. Jednak władze nie wykluczają, że ucierpieli też protestujący. Walki pomiędzy Hazarami, których wspierają siły rządowe, a talibami trwają od tygodnia. Skończył się czas, gdy przywódcy zachodniego świata byli gośćmi na jachtach rosyjskich oligarchów, a oligarchowie wozili na międzynarodowe spotkania baleriny w futrzanych czapkach, pisze rosyjska politolog Lilia Szewcowa. W jej ocenie to koniec epoki integracji Rosji z Zachodem. Lilia Szewcowa zwraca uwagę na sondaże publikowane w różnych krajach, z których wynika, że znaczna część obywateli negatywnie ocenia Rosję i Rosjan. Tendencja ta jest odwrotna już tylko w Grecji, Wietnamie i na Filipinach, podkreśla rosyjska komentatorka. Lilia Szewcowa przewiduje, że rosyjscy oligarchowie zaczną wracać do Rosji, aby uchronić przed konfiskatą majątki zdobyte w okolicznościach budzących wątpliwości. W jej ocenie ubożejący miliarderzy nie zwrócą się przeciwko Kremlowi, ponieważ przy wysokim stopniu społecznego niezadowolenia jedynie Władimir Putin może ich obronić przed publicznym pręgierzem. Zdaniem Lilii Szewcowej także i sam Putin jest traktowany przez zachodnich polityków jak chuligan, którego się zaprasza na symboliczne spotkania tylko po to, żeby nie wybijał szyb w cudzych oknach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na północy kraju pochmurna, popada w Szczecinie i Koszalinie. Mgły na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Opolszczyźnie, a także na Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Na termometrach od stopnia w Zakopanem do 10 stopni w Koszalinie. Jutro sporo chmur i deszcz, najchłodniej w Suwałkach 9 stopni, najcieplej w Opolu 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I'm gonna keep my balance when I look at you. How can you not know? Standing over there like a Nefertiti or the Queen Dido. Please don't think too ill of me. It's all that I can do, not to feel myself when I look at you. You should be praised. Ain't no need to hide. Every glass should be raised. Brandy or martini, kudos overdue. What else is there really when I look at you? Soul has tried when you look at me. All of the women just roll their eyes, but even Rachel can see Stevie Wonder can too. Thoughts well up in wonder, thinking about me and you. A dozen fantasies. Call me one and done when you look at me. Jak zwykle Prince rozpoczął nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy. I od razu chciałbym Państwa zaprosić. Aha, jeszcze może powiem adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Tytuł utworu, którego posłuchaliśmy na początku, to Look at Me, Look at You. Hit and Run, Face Two. To ostatnia płyta, która ukazała się za życia Prince'a w 2016 roku. Od razu chciałbym Państwa zaprosić na największą w Polsce wystawę sprzętu audio-wideo, audio-wideo show. Rozpoczyna się w ten czwartek na Stadionie Narodowym i w dwóch jeszcze hotelach w Warszawie. 4 dni prawdziwej uczty dla audiofanów. Będą atrakcje i to niesamowite. Polski gramofon na przykład za 1 000 000 zł. Będzie system nagłośnieniowy za 3 000 000 zł. Będzie najdroższy gramofon świata. No i będzie bardzo mocny, że tak powiem, wątek trójkowy, bo nasz szef muzyczny Piotrek Metz przedstawi swoje kultowe płyty, takie, które każdy audiofan, audiofil powinien mieć w domu po to, żeby dobrze sprzęt przetestować. Także to będzie w sobotę o 16 na PGE Narodowym. Zapraszam Państwa serdecznie, bo to dla każdego, kto słucha w domu muzyki, największe święto w roku i Trójka również tam będzie. You treat me like Obama, I barely know you. You want me to meet your mama, and I know that you've been praying for Nirvana. That Prosecco don't got you feeling like Rihanna. Singing stay, so I'll wait. As we started again, acting out this cliche. So you bend to your brain, talking shit about me to your friends. Your heart is louder than mine, and I'm no good for you, but I'm still good to you, no. And you talk me into the night, but I'm no good for you, cause I give it to you. When I run for cover, We crash into each other, then you pull me under. It's so good you keep me coming through the summer. That Prosecco don't got you feeling like Rihanna. Singing stay, so I'll wait. As we started again, acting out this cliche. So you bang till you break. Cause it's easy to pretend. You've been praying for Nirvana. That Prosecco don't got you feeling like Rihanna. Jacob Banks, człowiek, który urodził się w Nigerii, ale mieszka w Birmingham w Anglii i tam też tworzy swoją muzykę. Fantastyczna płyta, która ukazała się w tym roku, jest z nami. Village to tytuł tego albumu. 2 listopada niespodziewanie zupełnie, bo w wieku zaledwie 49 lat opuścił nas Roy Hargrove. Oh, Roy Hargrove pochodził z Teksasu i był uczniem Wyntona Marsalisa, stąd być może taki bardzo uporządkowany w sposobie grania i ten jego styl z jednej strony niezwykle staranny, a z drugiej strony pełen hip-hopu, kultury hip-hop, nie tylko utworów rapowych. Posłuchaliśmy cover version, tak byśmy mogli powiedzieć, czyli własnej interpretacji utworu You're All I Need, który kiedyś wykonywali Mary J. Blige i Method Man. Ten utwór w tej wersji zatytułowany był All I Need i pochodził z płyty, która zatytułowana była Def Jazz, czyli najsłynniejsze utwory pochodzące z katalogu Def Jam w wykonaniu jazzowych artystów. To był rok 2005. W 2003 Roy Hargrove wspólnie nagrał piosenkę z Eryką Badu. Głos oczywiście należał do Eryki Badu, a na trąbce zagrał Roy Hargrove, który również sięgał często po instrument Flickenhorn, tak nazywany się. Jeszcze za chwilę pojawi się jeszcze jedno nagranie z udziałem Roya Hargrove'a, ale wcześniej pan Andrzej pyta, jak nazywa się artysta z RPA, którego nagranie zaprezentowałem w ostatnią środę w audycji do południa. I uprzejmie informuję, że Nakane, tak się nazywał ten wokalista, który wydał w tym roku płytę, ponieważ państwu spodobał się ten album. Podejrzewam, że w najbliższą środę będą jeszcze inne fragmenty, które z tego właśnie krążka. Teraz jeszcze jedno nagranie z udziałem Roya Hargrove'a. Oh, wash or water you go. Do pa fe se be omi lo ma lo. You want cook soup? I want to you. Tori ba bo no omi le ro re. If your head get hot, what do you do? Tomo ba dagba omi lo ma lo. Child, they grow, my water, you know. Tommy Bapo More, who won't be no blue, my blue. You don't want that now. Your child, they grow, my water, you know. You don't want that. Song to let you go, my lomi, you know. Song to let you go, my lomi, you know. Song to let you go, my lomi, you know. Na trąbce grał Ray Hargrove, na gitarze Nile Rodgers, a oprócz nich jeszcze Macy Gray śpiewała, Femi Cuti i D'Angelo. To nagranie pochodziło z płyty Red Hot and Riot, dedykowanej Afrobeatowi, wydanej w 2002 roku. To jeszcze wróćmy na chwilę do audio video show, ponieważ pan Wojtek bardzo cieszy się, a jednocześnie przypomina nam, że pan Wojtek cieszy się z tego, że udało się jemu z wyjściówkę zdobyć na spotkanie z Jeanem Michelem Jarrem na audio video show, i przypomina, że właśnie gwiazdor muzyki elektronicznej z Francji będzie również gościem w tym roku specjalnym tej wystawy. No dobrze, mamy za 26 minut 16, dziś takie święto, nie święto, bo na przykład Straż Miejska to pracuje intensywnie i widziałem, że blokad pozakładanych bardzo dużo, jak również karteczek za niezapłacone parkowanie, także no właściwie nie wiadomo, jak to jest tym dzisiejszym dniem. A my wróćmy do muzyki. Piven Everett. Piven Everett. Studio Professional. The whole world is living. We should be ashamed if we let time remain this way. The whole world's forbidden, and I just want the change. Prove that I'm a man. Czy zapytał, czy w Warszawie jest opłata za parkowanie w dni wolne. No, wydawało się właśnie, że nie, a tymczasem dzisiaj okazało się, że tak. Angie Stone i I Can't Take It. Bardzo pięknie zaśpiewała nam Angie Stone. Znowuż przechodzę tutaj do sekcji poczty od państwa. W Radomsku pozdrawiają nas i twierdzą, że tak, bez konieczności utrzymywania straży miejskiej. To znaczy, że w Radomsku nie ma straży miejskiej? To nie wiem, jak to będzie. Natomiast wywołałem całą burzę związaną z tą strażą miejską w Warszawie i z tymi mandatami za parkowanie. Słuchacz napisał, że będzie cała masa skutecznych odwołań w takim razie. No, może tak być. Natomiast jakoś tak poruszony tutaj przyjechałem dzisiaj do studia tą sytuacją, bo rzeczywiście niby dzień wolny, a tymczasem, no właśnie, w dni wolne zawsze można było w Warszawie parkować bez opłaty, a tymczasem dzisiaj widziałem, że bardzo dużo mandatów było. Gdyni mgła, w Warszawie słońca nie ma, aczkolwiek widzę, że tak spojrzałem w bok, dlatego głos mi się zmienił, że słoneczko sobie bardzo pięknie zachodzi. I jeszcze jedna informacja. Otóż pytał pan Paweł o to, kiedy są koncerty Markusa Millera w Polsce. 26 listopada i chyba w środę zaraz będzie Warszawa 29 i piątek 30 we Wrocławiu. Markus Miller, proszę bardzo, u nas teraz zabrzmi z płyty winylowej. trombon Shorty, który wystąpił w tym gościnnym nagraniu Markusa Millera, nadał takiego, powiedziałbym, noworlańskiego sznytu temu utworowi. Nie wiem, czy trombon Shorty przyjedzie na trasę z Markusem Millerem, chyba raczej nie, ale był już zresztą w tym roku jako support, czyli artysta, który występował przed Rolling Stonesami. 29, bo państwo jeszcze pytali, żeby doprecyzować, 29 listopada w Warszawie koncert Markusa Millera na Torwarze, a 30 w piątek koncert Markusa Millera w hali Orbita we Wrocławiu. Co tu jeszcze mamy? Aha, a propos Straży Miejskiej w Radomsku, to pan Paweł napisał, że od 5 lat nie mamy już Straży Miejskiej. Była pani prezydent, 5 lat temu zlikwidowała Straż Miejską i dobrze zrobiła, bo owi panowie brali się za obowiązki, które przekraczały ich kompetencje. Nic się nie zmieniło w mieście, tyle że my, mieszkańcy, odetchnęliśmy od typowego dybania na nasz portfel. I tutaj, prawda, dużo takich buziek uśmiechniętych. No, można i tak. To Malinowska, Piotr Kordaszewski i Hirek Wrona. Bardzo pięknie dziękuję państwu za spędzone ostatnie kilkadziesiąt minut. Po 16 Marcin Pośpiech i zapraszamy do Trójki, a my usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia i miłego popołudnia.